ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्य परिषद तृतीय अध्याय द्वितीय ब्राह्मण के त्रयोदश खंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। अभी भूमिका है, उसके लिए मंत्रार्थ अभी हुआ नहीं, केवल भूमिका चल रही है। भूमिका में कहा गया था ग्रहातिग्रह रूपम बंधनम उक्तम मृत्यु रूपम। पहले कहा था ग्रह और अतिग्रह इंद्रिय और उपभुक्त विषय यही है बंधन, जीवात्मा का बंधन यही है, यही और कोई नहीं। उपभुक्त विषय इंद्रिय को प्रेरित करते हैं, वर्तमान विषय में जाता है, फिर उसका संस्कार बनता है, फिर इंद्रिय को फिर उपभुक्त विषय के द्वारा फिर प्रेरित होता है, ये बंधन है। तस्य च मृत्यु और मृत्यु सद्भावार्थ, उस मृत्यु का ग्रहादिग्रह स्वरूप जो मृत्यु है उसका भी मृत्यु है होने से। कौन है मृत्यु? ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति, अहम ब्रह्मास्य वृत्ति, इसका भी मार्ग है। मोक्ष से उपदित, मोक्ष भी होगा, ग्रहादिग्रह से मोक्ष भी होगा, मोक्ष सिद्ध होगा। क्यों? उसके भी मृत्यु है, ग्रह और अतिग्रह की मृत्यु है, ब्रह्माकार वृत्ति। सच मोक्ष ग्रहादिग्रह रूपाणाम यही व प्रलय प्रदीप निर्वाण पर। मोक्ष माने क्या है? ये जो ग्रह और अतिग्रह दो है, उपभोक्ता विषय और इंद्रिय, इनका इसी जीवन जीते जी यहीं पर विलय हो जाना। किस तरह विलय होना? जैसे दीपक बुझता है, नाम निशान नहीं रहता, इस प्रकार ग्रह और अतिग्रह का दीपक के पूजने के समान एक समाप्त हो जाए, तो यही वही है मोक्ष। मोक्ष इसे अतिरिक्त नहीं है, इंद्रिय और उपभोक्त विषय से अतिरिक्त होना ही मोक्ष है, इस सिद्धांत ही बोल रहे हैं। और यद ग्रहाधिग्रहाक्षम बंधन, जो ग्रह और अतिग्रह रूप जो बंधन है, मृत्यु रूप जो मृत्यु स्वरूप है, तस्चैत प्रयोजक, इसका जो प्रेरणा प्रेरक कौन है, किसके कारण से ये विषय में प्रेरित होते हैं? इंद्रिया इंद्रिय के कारण तो हो रहा है उपभुक्त विषय, उसके प्रेरक कौन, उसका कारण क्या है, ये जिज्ञासा है। तत्स्वरूप निर्धारणार्थम, यहाँ विषय और इंद्रिय का स्वरूप निर्धारण का निश्चय करना नहीं है, इसका जो कारण बनता है, किस कारण से ऐसा होता है, उत्तर देंगे कर्म, पूर्वकृत कर्म, ये जीवात्मा में पहले कर्म, ये उत्तर देंगे। अभी दिया नहीं है, अभी तो मंत्रार्थ हुआ ही नहीं है। तत्स्वरूप निर्धारणार्थम, इसका प्रयोजन जो होगा, प्रेरक होगा, ये मृत्यु और अतिमृत्यु का प्रेरक, उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए इदम आरोग्य ब्राह्मण आरोग्य, इसका आरंभ किया जाता है। याज्ञ बल के दो बात है, ये पूछा, जब ये पुरुष जब मर जाता है, वाणी अग्नि में लीन हो जाती है, तत्त इंद्रियां तत्त कारण में लीन हो जाते हैं, उस स्थिति में पुरुष कहाँ आश्रित होता है, जीवात्मा कहाँ रहता है उस काल में? इंद्रियां तो अपने अपने कारण में लीन हो जाएगी, उस स्थिति में ये जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है, उसका आश्रय पूछा जा रहा है। तो याज्ञवल्क विवाद कहा, यह तो केवल मंत्र का शुरुआत किया, अब भर्ती प्रबंध मत लाते हैं। ग्रहातिग्रह से मुक्त होने पर भी मुक्त नहीं होता, अंतराल अवस्था में रहेगा उस काल में भी, फिर आगे ज्ञान साधना के द्वारा मोक्ष होगा, ऐसा कहना है। सिद्धांत में ग्रह और अतिग्रह से मुक्त होना ही मोक्ष है, किंतु भर्ती प्रबंध कहते हैं अत्र केचित वर्णन भी, भर्ती प्रबंध का मत है, ऐसा वर्णन करते हैं। ग्रहातिग्रह से सप्रयोजक, ग्रहाधिग्रह उसके प्रयोजक के सहित, मान कर्म के सहित, वो प्रयोजक कर्म होना है उसका, यहां निर्णय करेंगे। विनाश है भी ग्रह और अधिग्रह का विनाश, उसे प्रयोजक का भी विनाश, कर्म का भी विनाश हो गया, नहीं है कर्म भी नहीं है ग्रह अधिग्रह, फिर भी चिल नमुच्य, फिर भी वो मुक्त नहीं होता, ये भर्ती प्रबंध कहते हैं। सिद्धांत में तो ग्रह और अधिग्रह का नाश होना ही मोक्ष है, किंतु ये बोलते नहीं है, उसका प्रयोजक के सहित ग्रह अधिग्रह नाश होने पर भी मुक्त नहीं होता जीवा। नाम अवशिष्टो अविद्या उसर्थाने या स्वात्म प्रभया उसर स्थानीय या जो उसर स्थान में, जैसे पृथ्वी में उसर भूमि होती, फल नहीं मिलेगा किंतु भूमि है, इस प्रकार अविद्या उस काल में जब ग्रहातिग्रह नहीं है, उसके साधन भी नहीं, कर्म भी नहीं है, उस काल में अविद्या किस रूप में रहेगी? कर्मादि कराने वाली नहीं, उसर भूमि के समान आत्मा से उत्पन्न जो अविद्या है वो अवशिष्ट है, वो अविद्या अवशिष्ट है तो नाम मात्र रहेगा, उस क्या रहेगा अविद्या के कारण, यदि भी फल नहीं दे सकते, नाम मात्र बचा हुआ है उसका, ऐसी स्थिति हो जाती है, अंतराल अवस्था में पड़ता है। कहा परमात्मा ना परिचिन्न, परमात्मा भाव में जुड़ा नहीं, अभी नाम बचा हुआ है उसका, परमात्मा से पृथक है उस काल में वो, और भोज्याच जगतों व्याप्त है, और भोग्य जगत से भी पृथक है वो, न जगत कोटि में है न परमात्मा कोटि, बीच में अंतराल में पड़ा हुआ है वो। उच्छिन्न काम कर्म, जिसके काम कर्म आदि तो उच्छेद हो चुके हैं, ऐसा अंतराले भवतिष्ठते, अंतराल अवस्था में रहता है वो, न परमात्मा प्राप्ति है न संसार भोग प्राप्ति है, ऐसे अंतराल में रहता है। क्यों? माने ये ग्रह से ग्रह मृत्यु रूप नाश हो गया, उसके कारण के सहित कर्म के सहित नाश हो गया है, फिर भी मुक्त तो नहीं होता। क्यों? अविद्या उसर स्थानीय अविद्या शेष है, फल नहीं दे सकती तो अविद्या तो है, अभी अविद्या का नाश, क्यों? आत्मज्ञान के बिना होगा नहीं, तो नहीं होगा, उस स्थिति में अंतराल अवस्था में रहता है। तस्य उसको क्या करना फिर? परमात्मा ही कदर्थ, उस स्थिति में उसको परमात्मा ज्ञान कराना पड़ेगा, हम ब्रह्मास्मि ऐसा ब्रह्माकार वृत्ति के लिए साधन करने पड़ेगी। तस्य परमात्मा ही कदर्थ, जीवात्मा परमात्मा के एकत्व ज्ञान के द्वारा द्वैत दर्शन अपने तव्यम, ऐसा अंतराल अवस्था में पड़ा हुआ जो व्यक्ति तस्य पर से उसको लेना, उसका उसको परमात्मा ही कदर्शन अहम ब्रह्मास्मि ऐसा दर्शन मान ज्ञान के द्वारा द्वैत दर्शन अपने तव्यम, द्वैत दर्शन को हटाना चाहिए। इति इति वर्णयंती पूर्व के साथ अन्य होगा, अतः परम, इसके आगे जब अंतराल अवस्था में परमात्मा दर्शन द्वारा परमात्मा दर्शन आरब्धव्यम, या इसके आगे परमात्मा ज्ञान के आरंभ करना चाहिए ये सोच करके, इतम अपवर्गाख्याम अंतरालावस्था परिकल्प्य, एक अपवर्ग माने मोक्ष है, वो अंतराल अवस्था को कल्पना करके उत्तर ग्रंथ संबंधन पूर्वंती, उत्तर ग्रंथ के साथ संबंध करते हैं, कौन? भर्ती प्रपंच आदि, ऐसा कहा था। अब यहां तक तो भर्ती प्रपंच व्याख्या हो गई, अब अपनी व्याख्या करते हैं। ठीक है, अभी जाते हिरण्य गर्भाद अन्यो अन्य विद्याधिकारी, तो उस स्थिति में जो अंतराल अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति मानते हो, तो वो हिरण्य गर्भ से अन्य है कि अनन्य है, अभिन्न है, भिन्न है कि अभिन्न है, वो विद्या के अधिकारी, ज्ञान के अधिकारी जो बनाने जा रहे हो, जिसको अंतराल अवस्था वाले ज्ञान को उपदेश करके मोक्ष करना चाहिए, कहा तो पूछते हैं हिरण्यगर्भाद अन्यो अनन्य व विद्याधिकारी, ज्ञानाधिकारी कौन है? हिरण्यगर्भ से अन्य है अथवा अनन्य अभिन्न है? वो हिरण्यगर्भ है, उस काल में उसका नाम हिरण्यगर्भ पड़ा है अथवा अन्य कोई व्यक्ति है? प्रथमेपि, यदि हिरण्यगर्भ से अन्य है तो प्रथमेपि मृतस्य जीवतो वा विद्याधिकार, तो मरा हुआ व्यक्ति को ज्ञान का अधिकार है अथवा जीवित व्यक्ति का ज्ञान का अधिकार है? हिरण्यगर्भ से अन्य है, उस स्थिति में सोचेंगे मृत का है कि जीवित का है ज्ञान अधिकार, सिद्धांत पूछ रहे हैं विवक्षिता, तो यहां तुमने जो विवक्षा की है, जो अंतराल अवस्था वाले हिरण्यगर्भ से भिन्न है अथवा हिरण्यगर्भ है, यदि हिरण्यगर्भ से भिन्न है तो जीवित है कि मरा मृत है कि जीवित है? ये तुमने जो विवक्षा की, कौन है वो अन्य पक्ष? अभी हिरण्यगर्भ पक्ष बाद में आएगा, दोनों खंडन करेंगे। तत्र कहा, तत्र वक्तव्यम तो या, तुम्हें ये कहना होगा, भरती प्रवृत्ति को कहना होगा, तो या तत्र वक्तव्य उस विषय में कहना होगा। विशीर्णेशु कर्णेशु, जब इंद्रिया नहीं है जिस काल में, नष्ट हो गए माने कर्म के सहित मृत्यु और मृत्यु नाश हो गया बोला है तुमने, विशीर्णेशु कर्णेशु, कर्ण माने इंद्रिया सब विशीर्ण हो गए, नष्ट हो गए, विनाश हो चुके हैं, उस अवस्था में है वो व्यक्ति, विदेह से शरीर भी नहीं उसका, विगता देहो है से देह भी नहीं है उसका, जो अंतराल अवस्था में पड़ा है, नाम मात्र अवशिष्ट मान रहे हो तुम, विदेह से परमात्म दर्शनम दर्शन श्रवण मनन निध्यासनानी कथम, उस काल में शरीर भी नहीं है इंद्रिया भी नहीं है, उस काल में परमात्मा का ज्ञान होना, श्रवण होना, मनन होना, निध्यासन कैसे हो सकता है? इंद्रिय भी नहीं शरीर भी नहीं, तो अंतराल अवस्था में पड़ा हुआ है, माने हिरण्यगर्भ से अन्य है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा, उसके लिए श्रवण मनन निध्यासन कैसे हो पाएगा, कि शरीर भी नहीं इंद्रिय भी नहीं अंतराल अवस्था हो लेकिन दोनों नहीं, ये कह रहे हो तुम। दो तीन चार पांच टिप्पणियां हैं, दो में कहते हैं भारतीय प्रबंध प्रस्तावेता प्रकार से भारतीय प्रबंध के व्याख्या में, तीन में कहा वक्तव्यम विवेक्तव्य उसे विचार करना पड़ेगा। तो क्या विचार करना है, कहा विशीर्णेशु करणेशु, जब इंद्रिय भी विलीन हो चुके हैं नष्ट हो चुके हैं, विशीर्णेशु माने विलीनेशु, इंद्रिय है ना उस काल में अंतराल अवस्था में तो इंद्रिय भी नहीं है शरीर भी नहीं, विलीनेशु माने मृतस्य मरा हुआ है वो अंतराल अवस्था में, और तुम कहते उस अवस्था में परमात्मा से भिन्न है वो और भोग्य वस्तु से भिन्न है ऐसा पड़ा हुआ है नाम मात्र अवशेष है कहते हो, उसका कैसे श्रवण मनन ध्यान हो पाएगा जिसके कारण ज्ञान होगा जो मोक्ष परमात्मा के साथ एकत्व ज्ञान कैसे हो पाएगा, इंद्रिय नहीं शरीर नहीं। आगे भाष्य में कहते सब बनेत सम बनेत प्राण से, जिसके प्राण विलीन हो चुके हैं प्राण भी नहीं वहां, समबने तस्य प्राणस्य समबनित हो गए प्राण माने उपसंग्रहित हो गए प्राण जिसका, छह नंबर में कहा उपसंहृतस्य कहा है उपसंहृत प्राणस्य जिसके प्राण उपसंहार हो चुके प्राण भी नहीं उस काल में, क्यों केवल नाम मात्र बैठा हुआ ना उसके तुम्हारे मध्य क्या है उस काल में अंतराल में नाम मात्र है उसका, उस पर भूमि के समान अविद्या है काम तो नहीं कर सकती उसके कारण से नाम बचा हुआ ये कहते हो। तो समबनित प्राणस्य जिसके प्राण उपसंहृत हो गए प्राण नहीं है उसका, कि नाम मात्र अवशिष्ट से तैर उच्चते तैर भरत प्रपंच, भरत प्रपंच के द्वारा कहा जाता है जिसके प्राण भी नहीं है उस काल में नाम मात्र शेष बचा हुआ कहा जाता है उसे, तो नाम मात्र जब शेष बचा है प्राण भी नहीं है शरीर भी नहीं मृत है और इंद्रिय भी नहीं है उस काल में दर्शन श्रवण मनन ज्ञान कैसे होगा, निध्यासन आदि कैसे हो पाएगा उसका, मान ये ठीक नहीं है व्याख्या उनकी अंतराल अवस्था वाली व्याख्या ठीक नहीं ये कहना चाहते। और श्रुति में पहले कहा इसमें कि एकादश कंडिका में कहा था मृत से आध्वायति इत्यादि कहा था उत्सयति आध्वायति इत्यादि कहा था, बढ़ करके सोच पाया हुआ होता है चेष्टा नहीं है उस काल में दर्शन श्रवण मनन निर्ध्यासन कैसे होगा उसका, गुरु के पास जाना श्रवण करना मनन करना निर्ध्यासन करना फिर ज्ञान होना कैसे होगा ये, मैंने मरा हुआ है कैसे होगा नहीं हो सकता, इनकी व्याख्या ठीक नहीं कहना चाहती यदि उत्तम ये पहले कहा न मनोरथ है ना भी ये तद उपाधि तो सक्य नहीं, हाँ क्रिया तो क्या कर सके मनोरथ के द्वारा भी कल्पना के द्वारा भी सिद्ध नहीं किया जा सकता क्या, तो अंतराल अवस्था के लिए उपदेश करना चाहिए ज्ञान का उपदेश, हाँ। नाम मात्र अवशेष है उसको मरा हुआ है प्राण भी नहीं है इंद्रिय भी नहीं और उसका प्रेरक विषय भी नहीं उस स्थिति में, न मनोरथ मात्र भी मनोरथ मनोरथ ही ना भी केवल मनोरथ कल्पना मात्र से भी ये तत् न उपवाद तो सकते, ये जो तुमने कहा तुम्हारा मत है ये सिद्ध नहीं किया जा सकता ये कहा। एक नंबर टिप्पणी में कहा विषय कर्तु भी दिया मत उपवादे तो विषय कर्तु, इसको विषय नहीं किया जा सकता मन कल्पना से भी नहीं किया जा सकता विषय, क्यों शरीर नहीं है प्राण नहीं है इंद्रिय नहीं है उसके प्रेरक भोग वस्तु नहीं है उस काल में वो अंतराल केवल नाम मात्र अवशेष बचा हुआ है, तुम यही बोलते हो ना अब मरा हुआ है नाम मात्र है तो उससे ये कैसे ज्ञान हो पाएगा, उसके ज्ञान के साधन कैसे अर्जन करेगा वो श्रवण मनन ध्यान कैसे करेगा, केवल कल्पना से भी सिद्ध नहीं की जा सकती ये कहा। अच्छा अब दूसरा पक्ष है नहीं नहीं मृत नहीं जीवित है नाम मात्र अवशेष है जीवित है, प्रथम पक्ष यही था ना हिरण्य गर्भ अन्य है तो मृत है कि जीवित है कहा था जीवित पक्ष, अथा जीवन एवं अविद्या मात्र अवशेष हो अभी जीवित है केवल अविद्या बचा हुआ है जीवित है किंतु तो अविद्या मात्र बचा हुआ है उसर भूमि के स्थान पर अविद्या है फल नहीं दे सकते ऐसे अविद्या के कारण नाम मात्र बचा हुआ है अविद्या मात्र अवशिष्ट हो भोज्यात अवावृत अज्ञान चला नहीं गया अज्ञान है किंतु भोग्य विरक्त है भोग्य वर्ग से विरक्त है तो उसके लिए ज्ञान का उपदेश करने के लिए आगे का संबंध है ऐसा कहना चाहो तो वो भी नहीं होता कहेंगे। अतः जीवन एवं अविद्या मात्र अवशिष्ट हो जीवित है केवल अविद्या ही शेष है भोज्यात अवावृत भोग्य वर्ष से पृथक है वो विरक्त है इति परिकल्पना ऐसी कल्पना किया जाए यदि भरती प्रवृत्ति को से तत्व है, तत्व किम निमित्तम, जीवित है और भोग्य वस्तु से अलग है, ऐसा क्या निमित्त है, उसके लिए निमित्त क्या है, कारण क्या है, जीवित रहते हुए भोग्य वस्तु से अलग होना है, अविद्या मात्र अवशेष है, तो उसके लिए निमित्त क्या होगा, क्यों ऐसा होता है, क्यों निमित्त वक्तव्य दया वक्तव्य, तुम्हें यह कहना चाहिए। दो और तीन की टिप्पणी में कहते हैं, तो मैं कहा विषयानुभव रहता भोज्ञात अपात्र, तो विषय का अनुभव नहीं है उसमें, आदि जीवित है किंतु विषय का अनुभव नहीं है, ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसके लिए ज्ञानोपदेश के लिए आगे के चर्चा है, कहना चाहोगे तो कहा, तो कहते हैं तत्व तीन नंबर टिप्पणी में कहा भोज्याद व्यावृत, तत्पर क्या भोज्य वस्तु से व्यावृत्ति होने के लिए निमित्त क्या है, बिना निमित्त का विरक्त आए, विरक्ति आएगी क्या, क्या निमित्त है पूछते हैं। अब आगे कहते भोग्य वस्तु से निवृत्ति के साधन है, हिरण्यगर्भ भाव में पहुंचा है वो, क्यों वहां सारे द्वैत एक हो गए हैं, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, हिरण्यगर्भ भाव में पहुंच जाता है तो अप्राप्त कोई रहा ही नहीं, संपूर्ण जगत रूप है वो, तो इसलिए भोज्य से व्यावृत होता है, अविद्या है अभी, इसलिए ज्ञानोपदेश के लिए आगे ब्राह्मण आदि है, ये पूर्वादि कहा जाएगा, पूर्वादि की कल्पना है, समस्त द्वैत एकत्व आत्म प्राप्ति निमित्तम एवं यदि उच्चेत, यदि कहा जाए समस्त द्वैत के साथ एकत्व हो जाना, ऐसे आत्म अपने को इस प्राप्त भाव में जाना, मान हिरण्यगर्भ भाव में जाना, ये निमित्त के कारण से भोज्य से व्यावृत्ति होती है यदि उच्चेत, तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, समस्त द्वैत के साथ एकता जिसकी हो गई है उस काल में अप्राप्त कोई रहा ही नहीं, प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी तो भोज्य से व्यावृत्ति होगा, भोग्य वस्तु है ही नहीं उसके लिए, तो हिरण्यगर्भ भाव में पहुंचा हुआ है, अविद्या मात्र शेष है, इसके लिए आगे श्रवण मनन ध्यास आदि के लिए आगे का कंडिका आदि है, ऐसा यदि कहे भक्ति प्रज्ञा की कहते तत्पूर्वम एवं निराकृत हूं, यह तो प्रथम अध्याय में खंडन कर दिया इसका, क्यों जो हिरण्यगर्भ भाव के प्राप्ति के साधन जो किया था, हिरण्यगर्भ भाव के लिए जो कर्म उपासना समुच्चय किया था, उसका क्या हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति के लिए होगा, भोग्य से अपवृत्ति के लिए नहीं मान जाएगा, किसके लिए, प्राप्ति के लिए है वो, उसने जो कर्म किया था उपासना सहित कर्म किया था वो तो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति के लिए है, भोग्य से व्यावृत होने के लिए तो नहीं है, पहले ही यह हम कह चुके हैं, निराकरण अस्मादि, हमने निराकरण कर दिया, कहा प्रथमाध्याय पूर्व मैंने प्रथमाध्याय में है कर दिया है, कहा समस्त चार की टिप्पणी में कहा समस्त इत्यादि समस्त द्वैतेन एकत्व, वो हिरण्यगर्भ ऐसा है संपूर्ण द्वैत के साथ एकत्व हो जाता है, सर्वत्र अभिमान करने वाला होता है, समस्त द्वैतेन एकत्व तादात्म्यम, एकत्व में तादात्म्य हो सकता है, तादात्म्य यश आत्मनो हिरण्यगर्भ, जिसका ऐसा है, किसका, हिरण्यगर्भ का, तस्य उस हिरण्यगर्भ की प्राप्ति ही, जो उस भाव को प्राप्त करेगा अंतराल अवस्था में, माने हिरण्यगर्भ की प्राप्ति अवस्था में, ज्ञान नहीं हुआ है, भोग्य से व्यावृत है, तो भोग्य से व्यावृत क्यों है, संपूर्ण द्वैत में अपने स्वरूप मान के बैठा हुआ है, तो अप्राप्त वस्तु है नहीं, तो भोग्य से व्यावृत्ति हो गई उसकी, यह कहना चाहे तो तस्य प्राप्ति तद्रूपापत्ति, उसकी प्राप्ति माने हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति होना है, तन निमित्तम पूर्वादि बोलेगा उसी निमित्त के कारण से भोज्य से व्यावृत होता है, जीवित है भोग्य से व्यावृत होता है, यदि कहे तो उत्तर देते हैं, ये कहते हैं कि समस्त द्वैत एकत्व एकत्व आत्म प्राप्ति निमित्तम यदि उच्चे तो यदि ऐसा है भोज्य से व्यावृत होने के लिए क्या समस्त जितने भी द्वैत हैं उसका एकत्व अपने को एकत्व भाव में पहुंचा हुआ है हिरण्यगर्भ भाव में इसलिए भोग्य वस्तु से व्यावृत हो जाता है और अविद्या की निवृत्ति हुई नहीं है अविद्या है इसलिए तो मुक्त नहीं हुआ इस कारण से आगे का उपदेश है यदि कहे तो कहते हैं तत्व किम निमित्तम इत्यादि का तत्पूर्व में निराकृतम वो तो पहले प्रथम अध्याय में हिरण्यगर्भ प्राप्ति के जो साधन किया था उसने कर्म उपासना की थी समुच्चय किया था उसका फल रूप है हिरण्यगर्भ फल स्वरूप है वो जैसे व्यावृत्ति के लिए नहीं वो तो हिरण्यगर्भ प्राप्ति के लिए किया गया था वो व्यावृत्ति के लिए नहीं कहा पहले खंडन हो गया कर्म सहित द्वैत एकत्व आत्मदर्शन है न आत्मदर्शन उपासना कर्म सहित द्वैत एकत्व तो आत्मदर्शन है ना द्वैत के साथ एकत्व तो जो उपासना की उसने माने मैं संपूर्ण द्वैत रूप नहीं हुआ इस उपासना के कारण से, कर्म सहित उपासना के संपन्नो विद्वान ऐसा हुआ जो विद्वान होगा, उपासक होगा। मृत सबनित प्राण जो मर गया, माने जिसके प्राण उपसंहार हो गए, वह जगदात्मत्व हिरण्यगर्भ स्वरूप प्राप्त, वो जगत रूप को प्राप्त होगा या हिरण्यगर्भ आप को प्राप्त होगा, दो में से एक को प्राप्त होगा। क्यों? समस्त द्वैत के साथ में हिरण्यगर्भ आप ने उपासना की थी उसने कर्म के साथ करने से, या तो जगत रूप को प्राप्त होगा या हिरण्यगर्भ आप को प्राप्त होगा। असवनीत प्राण हो, जिसके प्राण नहीं निकले हैं अभी, उपसंहार नहीं हुए प्राण, जिसके मृत नहीं है, वहां भोज्या जीवन एवं व्यावृत, भोग्य पदार्थ से जीते जी जो व्यावृत होगा, भोग्य पदार्थ से जीते जी व्यावृत होने के लिए ज्ञान के बिना नहीं होगा, आत्मज्ञान के बिना जीते जी भोग्य वस्तु से व्यावृत पृथक होना संभव नहीं है। असवनीत प्राण हो, जिसके प्राण नहीं निकले अभी, वह भोज्यात भोज्य विष्णु से जीवन एवं व्यापृत, भोज्य जीव जीते जी जो पृथक हो गया है भोज्य से, विरक्त है, विरक्त परमात्म दर्शन अभिमुख, तो परमात्म ज्ञान के अभिमुख हो जाता है, ये होना चाहिए इस सिद्धांत का। ठीक है, देखें तत्र आद्यम पक्ष में आक्षिपति कहते, पहले दो विकल्प किया था, हिरण्यगर्भात अन्यो अनन्यो वा विद्याधिकारी, ये किया, हिरण्यगर्भ से ज्ञान के अधिकारी अन्य है कि अनन्य है, अभिन्न है, जिस ज्ञान के लिए आगे के मंत्रादि काम करते बोल रहे हो वो कौन है, इस सिद्धांत ने पूछा। विश्वरणेशु कहा, वहां ज्ञान के अधिकारी बनी नहीं सकता, आद्य पक्ष यही है, मृत है वो, हिरण्यगर्भ से अन्य है और मरा हुआ है, तो इंद्रिय भी नष्ट हो गई, शरीर भी नष्ट हो गया, प्राण भी नहीं है, उस स्थिति में कैसे वो ज्ञान अर्जन कर पाएगा। ठीक है, आक्षेपम स्फुटितुम तदीयाम उक्तिम अनुवदती, इसे आक्षेप को स्पष्टीकरण करने के लिए, कैसे वो मृत है, इंद्रिया नहीं है, प्राण नहीं है, शरीर नहीं है, उस काल में ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा, तो अंतराल अवस्था करके ऐसा ले रहे हो, उसी के स्पष्टीकरण के लिए उन्हीं के युक्ति का अनुवाद करते हैं। समवने तक कहा था उन्होंने, कहा था जिसके प्राण तो नहीं है, अंतराल केवल नाम मात्र अवशिष्ट है, अंतराल अवस्था में कहा था, मुक्ति भी नहीं हुई और भोग्य पदार्थ से व्यापृत है, परमात्म भाव भी नहीं गया, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान के लिए आगे का मंत्र आदि काम करते हैं, कहा था सवनित, सवनित कहा था। एक सवनित प्राणस्य, जिसके प्राण उपसंग्रित हो चुके हैं, माने मृत अवस्था में है, नाममात्र अवशिष्ट स्थिति तैर उच्च थे, नाममात्र बचा हुआ अगले आगे के उपदेश के लिए है ये, उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है भरत प्रबंध द्वारा, नाममात्र अवशिष्ट से अधिकारों विद्या विद्यास, उनके पद यही है जो नाम मात्र अवशेष बचा है, बाकी शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी स्थिति में उसी के लिए ज्ञान का अधिकार उसी के लिए होता है, ऐसा भरत प्रबंध का कहना है। समवनित प्राण से इत्यत्र श्रुतिम संवादयती, प्राण उपसमृत हो चुके इसके लिए श्रुति के संवाद करते हैं, मृत कहते हैं, मृत सेते कहा हुआ है, क्यों उस काल में उसके प्राण नहीं है, मृत सेते कहा हुआ है, इसी ब्राह्मण में कहा था, एकादश तनिका में कहा था, मृत सेते उच्छूनयति आत्मायति इत्यादि कहा, मृत सेते आया है। कथम यथावता यथोक्त आक्षेप सिद्धि, इतने मात्र से आपका जो आक्षेप मैंने कैसे उसकी ज्ञान हो पाएगा, शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, कुछ भी नहीं, उस स्थिति में केवल नाम मात्र बचा हुआ ज्ञान के साधन कैसे करेगा, श्रवण मनन ध्यान कैसे करेगा, आक्षेप है ना, सिद्धांत ने आक्षेप किया है उसके ऊपर, वो बोले कथम यथावता उक्त आक्षेप सिद्धि, इतने मात्र से हमारे प्रति जो आक्षेप आप कर रहे हैं इसकी सिद्धि कैसे हो, भक्ति प्रमुख पूछे तो उत्तर देते हैं। आठ की टुकड़े में कहा तदीय उक्ति प्रदर्शन मात्र, उन्हीं के कथन जो है उसके प्रदर्शन के द्वारा दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, न मनोरथे नापि यतद उपादेव सक्यते, मनोरथे नापि यतद न उपादेव सक्यते, इसकी सिद्धि नहीं की जा सकती, कल्पना मात्र से भी सिद्धि नहीं होगी, क्यों, शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, प्राण नहीं, उस काल में फिर ज्ञान के अधिकारी बनेगा वो, सर्वमन अभ्यासन करने के लिए इंद्रिय चाहिए, शरीर चाहिए, कैसे कर सकता, तो कल्पना मात्र सिद्ध नहीं की जा सकती है, कहा ठीक है, हम कहते हैं उपस्थित मृत प्राणस्य सर्वाधिक अधिकारी तुम एतत् शब्दार्थ, जो एतत् भाष्य में दिया है उसका अर्थ है जिसके प्राण नहीं है उपसंहार हो चुके हैं उसमें श्रवणादि के लिए अधिकारी बनना ये असंभव है, मानव कल्पना मात्र से चिंता नहीं होता। ठीक है, द्वितीय संकते नहीं नहीं मृत नहीं है जीवित है, हिरण्यगर्भ से अन्य है किंतु जीवित है, ऐसा भर्ती प्रबंध कहेंगे तब तो श्रवणादि कर पाएगा ना आगे, नाम मात्र अवशेष है जीवित है, अविद्या उसर भूमि के समान है, काम नहीं कर सकती फल नहीं दे सकती, ऐसा अविद्या है नाम मात्र शेष है माने जीवित है, तब तो सर्वाधिकारी पाएगा उसके लिए आगे का प्रसंग है, ऐसा भरत प्रबंध कहे तो उत्तर देते हैं। ठीक है, अथ कहा अथ जीवन एवं जीते हुए ही अविद्या मात्र अवशिष्ट है, जीवित है अविद्या मात्र बचा हुआ बची हुई है और कुछ नहीं है, भुज्याद अवावृत भोग्य पदार्थ से व्यावृत है विरक्त है विरक्त यदि उचित है, यदि ऐसा कहा जाए वही विद्या का अधिकारी होगा ऐसा कहा जाए तत्पूर्व निराकृत हो, वो तो हमने पहले खंडन कर दिया है क्योंकि जीते जी भोग्य वस्तु से संपूर्ण रूप से व्यावृत होना संभव नहीं है, पहले खंडन कर दिया था। ये टीका में कहते हैं जीव तो भोज्याद व्यावर्तन सम्यक देव बिना दुष्टकम, जीते जी भोग्य वस्तु से व्यावृत होना पृथक होना सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं, यदि आत्मज्ञान हो जाए तो जीते जी भोग्य वस्तु से व्यावृत हो जाएगा विरक्त होगा, यदि आत्मज्ञान नहीं है तो शरीर भाव में बैठा है तो भोग्य वस्तु से व्यावृत होना संभव नहीं जीवित जीते जी, ये पहले हमने ऐसा करके खंडन किया था। कहते हैं जीव तो भोज्याद व्यावर्तनम, जीवित व्यक्ति का भोग्य वस्तु से पृथक हो जाना विरक्त होना यह सम्यक धीयम बिना सम्यक धीयम आत्मज्ञान आत्मज्ञान बिना दुष्टकम दुखे न कर तुम सके दुष्टकम फल प्रत्यय लगा इति मत्वा पृच्छति, ऐसा मान करके सिद्धांत पूछते हैं किम निमित्तम तत्व किम निमित्तम इति वक्तव्य, जीते जी नाम मात्र अवशिष्ट है भोग्य वस्तु से व्यावृत है वो आगे विद्या का अधिकारी वो ऐसा मानोगे किस निमित्त से भोग्य से व्यावृत होगा, वो क्या आत्मज्ञान हुआ है, आत्मज्ञान तो हुआ नहीं तो कैसे विरक्त कैसे होगा, वो एक प्रश्न है। क्यों देखो अप्राप्त कामो भवति, अप्राप्त वस्तु में कामना होती है, वो पूर्वादि बोलेगा जो विषय अप्राप्त है उसके लिए इच्छा होती है ये सब में से आती है, अप्राप्त कामो भवति प्राप्त प्राप्त निवर्तन है, प्राप्त होने पर इच्छा निवृत्त हो जाती है, जो वस्तु की इच्छा थी वो वस्तु मिलने पर इच्छा समाप्त हो जाती है, प्राप्त निवर्तन यदि प्रसिद्ध है प्रसिद्धि है अप्राप्त वस्तु में ये कामना होती इच्छा होती है, प्राप्त होने पर इच्छा की निवृत्ति हो जाती है क्योंकि प्रसिद्ध है। अपर विद्या पर विद्या ने अपर विद्या कर्म उपासना समुचित, अपर विद्या ने उपासना और कर्म समुच्चतया कर्म से युक्त जो कर्म सहित उपासना के द्वारा हिरण्य गर्व पद प्राप्ति रेव तन निवृत्ति कारण इति संगत है, शंका होती है देखो महाराज अप्राप्त में प्राप्ति की इच्छा होती है, प्राप्त होने पर इच्छा समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार अपर विद्या जो है ना उपासना कर्म सहित उपासना के द्वारा हिरण्य गर्व की प्राप्ति हो गई तो संपूर्ण भोग्य पदार्थ उसको मिल गया है, अप्राप्त नहीं है संपूर्ण जगत एकात्म रूप है, ऐसा होने से अब भोग्य वस्तु से व्यापृत हो जाएगा ऐसा वो बोले भर्ति प्रवृत्ति को शंका करें खंडन करें सिद्धांत अप्राप्त काम भवते प्राप्त निवर्तते वस्तु प्राप्त होने पर इच्छा की निवृत्ति हो जाती थी, प्रसिद्ध है प्रसिद्धि लोक में प्रसिद्धि है, अपर विद्या कर्म समुच्चेतया अपर विद्या माने उपासना कर्म सहित उपासना जो है हिरण्यगर्भ प्राप्ति पद प्राप्ति रेव तन्निवृत्ति, हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हो जाए तो क्या होगा उसके भोग्य वस्तु से निवृत्ति हो जाएगी क्योंकि संपूर्ण द्वैत में एकत्र तो होकर बैठा हुआ होता है, प्राप्त है सभी वहां इच्छा नहीं होगी तो व्यापृत हो जाएगी भोग्य वस्तु से व्यापृत होगा, पद प्राप्ति रेव तन्निवृत्ति कारण तन्निवृत्ति माने भोग्य वस्तु से निवृत्ति का कारण वही है, ऐसा इति शंका दे पूर्वादी शंका कर रहा है भारतीय प्रबंध की ओर से शंका है नव की टिप्पणी में कहा इसको भोज्य निवृत्ति इति भाव तन निवृत्ति माने भोज्य निवृत्ति क्यों हिरण्यगर्भ पाप में पहुंचा हुआ है वो उपासना और कर्म के समुच्चय के कारण तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा होती है प्राप्त होने पर इच्छा समाप्त हो जाती है उसको अप्राप्त कोई रहा ही नहीं समस्त द्वैत एकत्व रूप में पहुंचा हुआ है वो इसलिए भोज्य वस्तु निवृत्ति हो जाएगी उस भाव में पहुंचने पर, ये दूसरा वाला है ये शंका करता है समस्त कहा समस्त द्वैत एकत्व आत्म प्राप्ति समस्त द्वैत में जो एकात्म भाव की प्राप्ति किसकी हिरण्यगर्भ की है वो प्राप्ति निमित्तम एवं वो निमित्त हो गया भोज्य से व्यावृत्ति होने के लिए भोग्य पदार्थ से विरक्त होगा इसलिए प्राप्त हुई वो जो सभी पदार्थ प्राप्त है उसको इच्छा नहीं होगी अब यदि उच्चेता यदि ऐसा कहा जाए भर्त प्रपंच गुर से तत्पूर्व में निराकर वो हमने पहले प्रथम अध्याय में खंडन कर दिया उसका कैसे खंडन हुआ है ठीक है बोलते हैं अपर विद्या समुचितम कर्म हिरण्य गर्भ भोग प्रापकम जो अपर विद्या उपासना समुचित जो कर्म है ना वो कर्म तो हिरण्य गर्भ के भोग दिलाने वाला है क्या दिलाने वाला भोग उसे निवृत्ति कराने वाला भोग से निवृत्ति कराने वाला नहीं हो उपासना सहित जो कर्म किया था वो कर्म हिरण्य गर्भ का जो भोग है वो दिलाने के लिए है वो प्राप्ति कराने वाला है न भोग्यात निवृत्ति साधन विधि भोग्य से निवृत्ति साधन नहीं हो यदि तृतीय विपादित तृतीय माने उपनिषद ही प्रथम वृद्धार्थ की तृतीय वृद्धार्थ क्रम से तृतीय है उपनिषद क्रम प्रथम है ये पहले हमने खंडन कर दिया तृतीय ग्यारह की टिप्पणी में कहा तृतीय में कहा प्रथम ये बोलते तृतीय कहा था प्रथम अच्छा भोग्यार्थ अच्छा अपर विद्या में दस है पहला हिरण्य गर्भ पद प्राप्ति स्व विषय काम हम निवृत्त है हिरण्य गर्भ की प्राप्ति जो है ना स्व विषय काम तो निवृत्त कर देगा वो अब प्राप्ति हो गई उसकी अब हिरण्य गर्भ होने की इच्छा तो समाप्त हो जाएगी उसके लिए जो अनुष्ठान किया था कर्म उपासना अब किसके लिए इच्छा थी उसकी हिरण्य गर्भ की पद प्राप्ति हो गई अब उत्तत इच्छा तो निवृत्त हो जाएगी हिरण्य गर्भ पाने की अब इच्छा नहीं है क्यों मिल गया अच्छा निवृत्ति करे भले ही ठीक है स्व उत्तर कालीन भोग काम हिरण्यगर्भ बनने के बाद में जो भोग मिलना है भोग काम जो भोग विषय है तो भोग की इच्छा है तो निवृत्त ही तुम सा नालम उसको निवृत्ति करने के लिए तो उसके प्राप्ति जो है हिरण्यगर्भ प्रति प्राप्ति समर्थन नहीं होता तस्या तद विषय तो अभाव जो भोग प्राप्ति की इच्छा जो है ना वो हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति की विषय नहीं वहां वो तो कर्म उपासना की बात से हिरण्य गर्भ आपका हो गया उसके आगे जो भोग करने की इच्छा विषय भोगने की इच्छा होगी वो तो उसके परिणाम नहीं हो तस्या माने जो उत्तरकालीन भोग की इच्छा है वह तो तद विषय तो अभावार वो हिरण्य गर्भ प्राप्ति विषय नहीं है वो अतो अपर विद्या समुचितम कर्म तन निवर्तकम अपर विद्या समुचित कर्म भोग की निवृत्ति तन निवर्तकम भोग निवृत्तिकम निवर्तकम वाच्य विधि ऐसा कहा था निवर्तक कहना चाहिए भर्ति प्रबंध ने कहा था वह समाधान भाष्य तात्पर्य में आविष्कुर्मा समाधान भाष्य क्या समाधान देंगे उसके भाष्य के तात्पर्य बता दे कहते अपर विद्या इत्यादि कहा भाष्य इसमें टीका में कहा अपर विद्या समुचितम कर्म हिरण्यगर्भ भोग प्राप्तम न भोग्य निवृत्ति साधनम वो भोग्य पदार्थ की निवृत्ति का साधन नहीं है वो तो हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति का साधन है प्राप्त हो गया समाप्त हो गया तो भोग्य से निवृत्ति किस निमित्त से हो नाम मात्र अवशिष्ट बोलते हो भोग्य निवृत्ति कैसे होगी उसका कारण क्या ही पूछा गया ग्यारह में का तृतीय माने प्रथम अध्याय बताया था बात खंडन कर दिया था पूर्व में निराकृतम कहा टीका में कहते हैं उठता में भी व्यक्ति गुरु ने भेजे जो कहा हिरण्यगर्भ प्राप्ति के जो साधन थे वो तो हिरण्यगर्भ प्राप्ति होने मात्र में काम करते हैं आगे जो भोग की इच्छा होगी वो उसके निवृत्ति नहीं कर सकते कर्म उपासना ये जो कहा था इसी को आप व्याख्या करने कहा नारद की टिप्पणी में कहा तृतीय द्वितीय तृतीय अध्याय प्रथम अध्याय जिसका निरूपण किया गया था खंडन किया गया था हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति के जो साधन थे हिरण्यगर्भ पद को देकर ही समाप्त हो जाएगा आगे भोग के लिए नहीं करेगा वो तो भोग की निवृत्ति किस साधन से तो पूछा गया था क्यों जीते जी माने आत्मज्ञान के बिना भोग्य वस्तु से निवृत्त होना संभव नहीं यदि आत्मज्ञान है तब भोग्य वस्तु निवृत्ति हो जाएगी जीते जी नहीं तो जीते जी आत्मज्ञान के बिना भोग्य वस्तु से निवृत्त होना संभव नहीं है तो उसके कैसे होगा वो ये सिद्धांत ने कहा था इसी को बोलते हैं आगे उक्तम में व्याकरण विभेदने कहा बारह में ही कहा तृतीय द्विपादी तृतीय में मैंने प्रथम अध्याय में जो कहा था उसी को अभी व्याख्या विभाजन करते कर्म सहित ने कहा क्या है कर्म सहित द्वैत एकत्वात्म दर्शन है ना कर्म सहित संपूर्ण द्वैत एकत्व उपासना के द्वारा समस्त द्वैत मैं हूं ऐसी उपासना के बाद कर्म सहित उपासना उसके द्वारा संपन्नो ऐसे युक्त हुआ जो व्यक्ति है विद्वान माने उपासक है वो मृत मर गया सवनीत समपनीत प्राणो जिसके प्राण उपसंहृत हो गए वह जगदात्मत्व हिरण्यगर्भ रूप स्वरूपम बा प्राप्त नहीं आती अब जगत रूप में प्राप्त होगा क्यों समस्त द्वैत के साथ में एकत्व कर रहा हो तो उसी भावना के कारण या तो जगत रूप प्राप्त होगा उसको या हिरण्यगर्भ स्वरूप प्राप्त होगा दो में से एक होगा और असवनीत प्राण हो जिसका प्राण नहीं निकला अभी भोज्या व्यावृत भोग्य से व्यावृत है भोग्य वस्तु से विरक्त है प्राण नहीं निकले हैं वो व्यक्ति ऐसा जो होगा वह जीवन एवं व्यावृत और विरक्त जीवन एवं भोग्य पदस्थ व्यावृत पृथक विरक्त है वह परमात्मा दर्शन अभिमुख से तो परमार्थ ज्ञान की तरफ होगा वो ऐसी स्थिति है ये कहा ठीक है हम कहते हैं आगे अथा एकम एवं समुचितम कर्म उभयार्थम किम नश्या पूर्वादि बोलता है हमारा एक ही जो समुचित कर्म है ना कर्म और उपासना किया हुआ है हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति के लिए भी हो भोग्य से निवृत्ति के लिए भी हो दोनों हो सकता है समुचय किया हुआ है ना कर्म कर्म और उपासना दोनों है इसलिए दोनों के दोनों फल के लिए होगा हिरण्यगर्भ प्राप्ति के लिए भी होगा और भोग्य निवृत्ति के लिए होगा ऐसा पूर्वादि कहता है आगे भाष्य में कहा सिद्धांत खंडन कर दे उसका न तो उभयम एक प्रयत्न निष्पाद्य साधन लभ्यम दोनों के दोनों एक प्रयत्न निष्पाद्य साधन एक प्रयत्न के द्वारा सिद्ध होने वाले साधन के दो मिलना संभव नहीं है भोग्य से निवृत्ति भी हो परमात्मा प्राप्ति भी हो संभव नहीं है एक साधन से दो नहीं मिलने वाला वो हिरण्यगर्भ प्राप्ति का साधन भी हो और भोग्य से निवृत्ति भी हो एक ही साधन से दो नहीं हो सकता एक साधन एक ही लिए काम करता है ठीक कहते हैं हिरण्यगर्भ प्राप्ति साधन से यदि वो कर्म और उपासना मिलाकर के जो किया गया समुचित है हिरण्यगर्भ प्राप्ति के साधन है वो यदि तो न तो व्यापृत साधन उससे विरक्त की साधन भोग्य से विरक्त होने का साधन नहीं बनेगा वो कर्म उपासना हिरण्यगर्भ प्राप्ति के यदि साधन मानोगे उस स्थिति में उस भोग्य से व्यापृति के साधन नहीं बनेगा वो एक छह नंबर टिप्पणी में कहा विद्या समुचितम कर्म ये कहते हैं मान विद्या उपासना सहित जो कर्म है वह हिरण्यगर्भ प्राप्ति का साधन यदि कहे कहते नहीं यदि वो है हिरण्यगर्भ प्राप्ति का साधन है तो न तो व्यापृत साधन फिर भूख से व्यापृति नहीं कर सकेगा वो परमात्मा अभिमुखकरण से भोज्या व्यावृत्ति साधन से यदि परमात्मा अभिमुखकरण है परमात्मा की तरफ जाने का है भोज्य से व्यावृत्ति का साधन है वो कर्म उपासना करने से परमात्मा पर पहुंचेगा वो भोग्य से व्यावृत होगा यदि ऐसा कहोगे हिरण्यगर्भ प्राप्ति फिर हिरण्यगर्भ प्राप्ति के साधन नहीं बनेगा वो यदि परमात्मा की तरफ पहुंचाने वाला है वो कर्म और उपासना तो हिरण्यगर्भ प्राप्ति के साधन नहीं होगा यदि हिरण्यगर्भ प्राप्ति के साधन है तो परमात्मा की तरफ नहीं ले जाएगा एक साधन दो काम नहीं कर सकता विपरीत है दोनों सात की टिप्पणी में कहा समानाधिकरणे षष्ठौ दो षष्ठी है यहां परमात्मा अभिमुख मुखीकरण से भोज्या व्यावृत्ति है व्यावृत्ति भी षष्ठी है और ये परमात्मा अभिमुखकरण से दो दो दो फल हैं दोनों का साधन यदि मानोगे परमात्मा के अभिमुक्ति करने का साधन भी वही है कौन कर्म और उपासना और भोग्य वस्तु से निवृत्ति का साधन भी वही है ऐसा कहोगे फिर हिरण्यगर्भ के प्राप्ति के साधन नहीं बनेगा कर्म उपासना नहीं यद गति साधन तद गति निवृत्ति रही ऐसा देखा नहीं जाता गति के साधन होगा गति की निवृत्ति के लिए साधन नहीं बनेगा अश्वादी जो है गति गमन के साधन है तो गति से निवृत्ति के साधन नहीं बनते हो जो गति का साधन होगा गमन का साधन होगा गमन के अभाव का साधन नहीं हो सकता हो अच्छा मृत्वा हिरण्यगर्भम प्राप्य अब पूर्वादि बोलता है इस शरीर में कर्म उपासना किया उसने करने के बाद मर गया मरने के बाद हिरण्यगर्भ प्राप्त हो गया यही है अच्छा मृत्वा मर करके कर्म और उपासना समुचय किया है उसके बाद मरेगा वो मृत्वा हिरण्यगर्भम प्राप्त हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त करके ततः उसके पश्चात सब बने तो प्राण प्राण जो है ना वहां जाके लीन हो जाएंगे उपसंहार होंगे अभी तो समुचित प्राण में गया हुआ है वो तो मृत्वा मैंने थोड़े शरीर को त्याग दिया इसने कर्म उपासना करने वाला व्यक्ति के जो समुचय करने वाला थोड़े शरीर चला गया जाने के बाद हिरण्यगर्भम प्राप्त हिरण्यगर्भ को प्राप्त करके ततः उसके पश्चात हिरण्यगर्भ प्राप्ति के पश्चात सब बने तो प्राणो, जिसके प्राण उपसंहार हो गए वहां जाके प्राण विलीन हो गए। नाम अवशिष्ट, उस काल में नाम बचा हुआ, हिरण्यगर्भ प्राप्ति के पश्चात प्राण निकल गए, प्राण निकलने बाद नाम मात्र बचा हुआ है जिसने कर्म और उपासना पहले किया था। वह परमात्मा ज्ञान अधिकृत, उस काल में परमात्मा ज्ञान में अधिकारी होगा। कब माने पहले तो कर्म उपासना किए, इसके परिणाम हो गए हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हो गई और वहां पर फिर प्राण निकल गए, उसके पश्चात आत्मज्ञान के प्रति अधिकारी होगा। प्राण निकल जाता अधिक ऐसा विषय बन जाता है, ऐसा कहे तो ऐसा यदि बोलता हो वो व्यक्ति की फिर मोक्ष होगा। इस तरह से बोले तो तत्व अस्मदादि अर्थम परमात्म ज्ञान उपदेश नर्तक श्या, वो तो हिरण्यगर्भ बनने के बाद में जो मरेगा तो वो उसके मोक्ष बताया, किंतु स्थिति फिर हमारे जैसों को मुक्ति का साधन नहीं है। क्यों? हम तो मनुष्य भाव में, वो तो मनुष्य भाव में कर्म उपासना किया, कर्म उपासना के फलस्वरूप हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हुआ और वहां जाने के बाद में मृत हो गया, मृत होने के बाद में ज्ञान के अधिकारी होगा वो। यदि ऐसा मानोगे तो हमारे जैसों के लिए नहीं है फिर, क्यों? हम तो मनुष्य भाव में। उस स्थिति में तो अस्मदादि अर्थम माने हमारे लिए, हम लोगों के लिए परमात्मा ज्ञान उपदेश अनर्थ के, फिर हमारे लिए जो परमात्मा का ज्ञान है तत्वमसी आदि जो ज्ञान कहना है व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? हम तो मनुष्य भाव में है ना, वो तो मनुष्य भाव में कर्म उपासना करे, उसके बाद हिरण्यगर्भ बने, हिरण्यगर्भ माने शरीर छूटने के बाद हिरण्यगर्भ बनेगा, उसके बाद फिर प्राण निकलेगा वहां, तब परमात्मा ज्ञान अधिकारी होगा। तुम बोल रहे हो ऐसी स्थिति फिर हमारे जैसों के लिए नहीं हुआ, हम तो मनुष्य भाव में हैं। ये सिद्धांत क्या है? तो उस स्थिति में तो एक नंबर कहा हिरण्यगर्भ से वह विद्या अधिकारी को स्वीकार, तुमने किसको ज्ञान का अधिकारी किसको स्वीकार किया? हिरण्यगर्भ को। इस स्थिति में हम तो नहीं है, मनुष्य हैं। फिर ये परमात्मा संबंधी ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ पड़ेगा, निष्फल होगा। ये सिद्धांत क्या है? तो उस स्थिति में तो अस्मदादि अर्थ माने हमारे देशों के लिए परमात्मा ज्ञान उपदेश है अन्य तरह से, परमात्मा का संबंधी जो ज्ञान का उपदेश है व्यर्थ होगा। सर्वेशां हि ब्रह्म विद्या पुरुषार्थाय उपदिश्यते, केवल हिरण्यगर्भ के लिए ही नहीं, ब्रह्म विद्या का उपदेश सबके लिए है, सबके लिए है, केवल हिरण्यगर्भ के लिए नहीं है वो, सर्वेशां हि सबके लिए ब्रह्म विद्या जो आत्मज्ञान है ना, वह पुरुषार्थाय उपदिश्यते, परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए उपदेश किया जाता है सबके लिए, मनुष्यों के लिए भी, देवताओं के लिए भी, सबके लिए है। क्यों? इसी वृद्धारण में प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में आया था दशम कंडिका में, तदियो देवानाम तदियो देवानाम प्रतिबुद्धत सैव तद अभवत तथर्षीणाम तथा मनुष्या, उस तत्व को जिन देवताओं ने जाना वही वो तत्व बन गया, वो देवता फिर देवता नहीं रहा, आत्मा बन गया। और तथा ऋषिणाम जिन ऋषियों ने जाना वो ऋषि आत्मभाव में पहुंच गए, अन्य नहीं। मनुष्याण तथा मनुष्याण जिन जिन मनुष्यों ने उसको जाना वही बन गए। तो ब्रह्म विद्या तो सबके लिए कहा सिर्फ, केवल हिरण्यगर्भ के लिए नहीं कहा। तो यदि हिरण्यगर्भ बनने के बाद में मृत होगा, वहां प्राण निकलेंगे, तब ब्रह्म विद्या के अधिकारी होगा, ऐसा मानोगे तो हमारे देश के लिए नहीं होगा। यही है सर्वेशां हि ब्रह्म विद्या, सभी के लिए जो ब्रह्म विद्या है ना, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, सबके लिए। पुरुषार्थ आयो उपदेश, पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए उपदेश किया जाता है, केवल हिरण्यगर्भ के लिए नहीं। तदियो देवानाम इत्यादय श्रुतिया, जो इत्यादय श्रुतिया जो तदियो देवानाम प्रतिबुद्धत सैव तद अभवत तथा श्रीराम तथा मनुष्याम इत्यादि श्रुति है, टिप्पणी है। दो नंबर है ना, दो और तीन, दो में कहा नंबर दे दी, मुक्त ये भवती, ये कहते हैं मुक्ति के लिए होगा। पुरुषार्थ है मैंने मुक्त है, पुरुषार्थ है शब्द कहता मुक्त ये भवती, यही कहा मुक्त ये भवती। श्रुतिया उपदिष्ट, यदि श्रुतिया उपदिष्ट, श्रुति के द्वारा ऐसे उपदेश किया जाता है, कौन श्रुति है वो? तदियो देवानाम प्रतिबुद्धता सैव तद अभवत तथा श्रीराम तथा मनुष्या, ये श्रुति के द्वारा सिद्ध होता है, मुक्ति के लिए होता है, सबके लिए, केवल हिरण्यगर्भ के लिए नहीं। तीन में नंबर दे दिया, एक चार दस, प्रथम अध्याय जो पुरुष विद ब्राह्मण था ना, प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण उसके दसवें कंडिका में ये बात कहा था। तस्माद इसलिए अत्यंत निकृष्टा शास्त्रवाही आई हम कल्पना, ये भक्ति प्रपंच की जो कल्पना है अत्यंत तुच्छ है, निकृष्ट है, शास्त्र से बाहर बाहर है ये कल्पना, शास्त्र के साथ घटने वाली कल्पना नहीं है ये। हाँ, हिरण्यगर पद प्राप्ति के बाद फिर वो वहां से मुक्त होगा कहना व्यर्थ है, सबके लिए अधिकार है विद्या, केवल हिरण्यगर्भ के लिए नहीं। तस्माद ये कहा, तस्माद अत्यंत निकृष्टा, अत्यंत निकृष्ट है, तुच्छ है कल्पना इनकी, शास्त्र बाह्या यम कल्पना, शास्त्र से बाह्य बाह्या एवं यम कल्पना, शास्त्र से बहिर्भूत है ये कल्पना, हिरण्य गर्भ इसकी भक्ति प्रपंच की कल्पना। चार की टिप्पणी ने कहा उक्त कल्पना आया कथम भी अनुपन्नता, इनकी जो अनुपन्न उपन्न असंभव कहते हैं, इनकी कल्पना किसी प्रकार भी घट नहीं सकती है, निकृष्ट है तुच्छ है ये कहा। प्रकृतम तो बनता ही श्याम, अब हम प्रकृति जो है ना श्रुति का अर्थ करेंगे, हम अभी श्रुति का अर्थ किया नहीं, अब तो शास्त्र आदि चल पड़े, प्रकृतम तो जो प्रकरण है हमारा उसी में हम चलते हैं। कहा वृतुवर्तन धातु है ना, ये चुरादि का धातु, वृतुवर्तन धातु दो दो जगह है, वादी में भी है चुरादि में भी है, ये चुरादि वाला इसलिए नित लगा करके लिट लकार का प्रयोग है, तो वर्त श्यामा वर्ती श्यामा ऐसा होता है इसमें, वृद्धस्त सर्व सूत्र आता है विकल्प से इट होता है वहां, तो वर्त श्याम इट नहीं करेंगे तो इट करेंगे तो वर्ती श्याम, ये तो ऐसा यहाँ वर्त ही श्याम है क्या है, वृतवर्तन राजनीत किया है स्वार्थी भी नहीं चाहिए, सत्यापास सूत्र के द्वारा वर्ती बनेगा, उसके बाद लिट लाए आपके उत्तम पुरुष के बहुवचन लाया मस लाया, उसके बाद श्या आ गया श्वेता से लिट गुण आया आदेश बन करके वर्त ही श्याम बना हुआ है, ये चुरादि का है, वृतवर्तन धातु जो जगह है गुहादि में भी चुरादि में चुरादि वाला है, वर्त ही श्याम पांच प्रकृतम तो कहा पांच की पांच और छह की टिप्पणी, श्रुति व्याख्या प्रकृति श्रुति का व्याख्या करना, जैसे श्रुति में कहा वैसे व्याख्या करना, या श्रुति में क्या कहना चाहते हैं कि जब ये माने अज्ञानी जीव जब मर जाता है उस स्थिति में इसके जो ये कहां आश्रित होता है ये व्यक्ति, इंद्रिया सब अपने में देवताओं में लीन हो गई है, अधिकार देवता लीन हो गए, उस स्थिति में ये व्यक्ति कहां आश्रित होता है, जीव जीव कहां आश्रित होता है, अज्ञानी जीव ये प्रश्न है उसका, कहां आश्रित होता है, कर्म में तो दुहुच तो आएगा, कर्म में आश्रित होगा, पूर्वकृत कर्म में आश्रित होगा, ये कहना है, ये प्रकृति यही है, प्रकरण यही है, इसी का हम अनुवर्तन करेंगे, ये कहा। छह की टिप्पणी में कहते करिश्याम वर्त श्याम करिश्याम, प्रकरण का ही हम अनुसरण करेंगे, ये कहा। आगे टीका में कहते, अच्छा टीका इसका भी है ना, व्यर्थत्व अभाव समर्पित है, एक कर्म दोनों के लिए नहीं हो सकता, कर्म और उपासना किया है मोक्ष के लिए भी हो हिरण्यगर्भ प्राप्ति के तो हो नहीं सकता, भोज जैसे व्यावृत्ति भी हो हिरण्यगर्भ प्राप्ति भी हो ऐसा होना संभव नहीं है, ये समर्थन करते हैं सिद्धांत जी, हिरण्यगर्भस्य एक कहा हिरण्यगर्भ प्राप्ति साधन चेत, यदि समुचित जो कर्म है उपासना समुचित कर्म है हिरण्यगर्भ प्राप्ति के यदि साधन है वो, तो न तदो व्यावृत्ति साधन, फिर वहां से विरक्ति का साधन होगा, भोज जैसे व्यावृत्ति का साधन नहीं होगा, परपात अभी मुख्य कर्म से भोग्याद व्यावृत्ति साधन से नहीं, भोग्य से व्यावृत्ति का साधन है हिरण्यगर्भ प्राप्ति का साधन है, भोग्य से व्यावृत्ति का साधन ऐसा मानोगे, परमात्मा मुक्ति करने के लिए परमात्मा की तरफ जाने के लिए भोग्य से व्यावृत्ति का साधन बनेगा कौन, कर्म समुचित उपासना, यदि कहोगे न हिरण्यगर्भ प्राप्ति साधन, फिर हिरण्यगर्भ प्राप्ति का साधन नहीं होगा वो, मान एक कर्म दो के लिए नहीं हो सकता, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है, हम कहते हैं समुचितम कर्म नवयार्थम इतर ध्यान वहां, जो उपासना समुचित जो कर्म है वो दोनों के लिए नहीं होगा, परमात्मा प्राप्ति के साधन भी हो भोज्य से व्यापृत हो परमात्मा प्राप्ति के साधन, और हिरण्यगर्भ प्राप्ति के साधन भी तो नहीं हो सकता, ये कहते हैं नहीं करके बोलते हैं, नहीं यद गति साधन तद गति निवृत्ति है रही, जो गति का गमन का साधन होगा ज्ञान आदि वो गति निवृत्ति के साधन नहीं होते, वो यदि हिरण्यगर्भ प्राप्ति के साधन है तो परमात्मा अभिमुख कारण के साधन नहीं हो सकता, यदि परमात्मा अभिमुख का कारण है तो हिरण्यगर्भ प्राप्ति का साधन नहीं होगा, एक ही साधन दो के लिए नहीं होता, इसके लिए दृष्टांत दिया, नहीं यद गति साधन तद गति निवृत्ति भी साधन यही है, जो गति गमन का साधन होगा वो गमन के अभाव का साधन नहीं हो सकता, ऐसे समझना है। ठीक है, हम कहते हैं हिरण्यगर्भ विद्याधिकारी इति पक्षम निक्षिपति। भारतीय प्रबंधन कहा था हिरण्यगर्भ ज्ञान के अधिकारी है, जो कर्म समुचित उपासना की, उपासना करने के कारण से हिरण्यगर्भ बन गया, वहां पर जाने के बाद वो ज्ञान का अधिकारी होता है, भोग्य से व्यापित हो जाता है, समस्त द्वैत उसके एक हो जाता है, अप्राप्त तो कुछ रहा नहीं, भोग्य से व्यापित हो जाता है, तो इसलिए ज्ञान के अधिकारी वो उस स्थिति में उपदेश होगा यदि कहे, उसका खंडन करते सिद्धांत। अथ कहा अथ मृत्वा हिरण्यगर्भ प्राप्त, पूर्वादि की बात है, मर करके हिरण्यगर्भ अपन करे, कर्म उपासना तो समुचित किया, मरा, मरकर मृत्यु के पश्चात हिरण्यगर्भ प्राप्ति, ततः हिरण्यगर्भ प्राप्ति के अनंतर सब बने तो प्राण, उसके बाद प्राण निकल गए वहां, पहले तो प्राण स्थूल शरीर मरा था, अब के बाद प्राण भी निकल गए, प्राण भी नहीं आया, नाम अवशिष्ट, केवल नाम बचा हुआ है, केवल नाम है उसका, वह परमात्म ज्ञान अधिक्रियते, परमात्म के मान ज्ञान में वो अधिकारी होता है, ऐसा यदि कहे तो उत्तर देंगे फिर दूसरा ये थी सिद्धांत खंडन करते, ऐसा कहना नहीं बनता, क्यों तब क्या होगा, हिरण्यगर्भ प्राप्ति के बाद ही वो मुक्त होता है, तो फिर हमारे लिए आत्मज्ञान को उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, तो अस्मरादि अर्थम माने हम जैसे होंगे लिए परमात्म ज्ञान उपदेश अनर्थक साथ, हमारे लिए परमात्मा ज्ञान का उपदेश व्यर्थ हो, क्यों हिरण्यगर्भ प्राप्ति के बिना ज्ञान नहीं होना है, वहां पर ज्ञान उपदेश उसका अल्प करना, तो हमारे हम तो मनुष्य भाव में है, अनर्थक होगा। ठीक है, हम कहते हैं ननु महान भावानाम अस्मद विशिष्टानाम एवं ब्रह्म विद्या उपदेश माना मोक्षम फलाई थी, हमारे से जो उत्कृष्ट लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, हम तो मनुष्य हैं, उत्कृष्ट लोग हैं, महानुभावानाम जो महानुभाव हैं, शंका है जो महानुभाव हैं, अस्मत विशिष्टानाम माने हमारे से जो उत्कृष्ट लोग हैं, ऊंचे स्थान पर हैं, हिरण्यगर्भादि प्राप्ति के प्राप्त करके बैठे हैं, जो विशिष्ट लोग हैं उनका ही ब्रह्म विद्या उपदेश माना मोक्ष बोला, ब्रह्म विद्या जो उपदेश करने पर उन्हीं को मोक्ष देने वाली होती है, हमारे जैसों के लिए ब्रह्म विद्या मोक्ष देने वाली नहीं है, न अस्माकम हमारे लिए ब्रह्म विद्या का उपदेश करने पर मोक्ष देने वाली नहीं, क्यों फल नहीं मिलेगा, वो हमारे से उत्कृष्ट लोग हैं, देवादी हैं, हिरण्यगर्भादि हैं, उनके लिए होता है, और उपदेश करने पर ब्रह्म विद्या फलशाली होती हो, हमारे लिए नहीं, यदि ऐसा कहे भारतीय प्रबंध तो उत्तर देते हैं सर्वेशां ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ है उपदिष्टते, सबके लिए, केवल उत्कृष्ट लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है, ब्रह्म विद्या के लिए उपदेश किया जाता है, ब्रह्म विद्या का कहाँ कहा कहते हैं तदयु देवानाम प्रतिबुद्धता सैव तद अभवत तथर श्रीराम तथा मंत्र, जिस दिन मान देवताओं में जिन जिन देवताओं ने उस तत्व को जाना वही वो तत्व हो गए, और उसी प्रकार जिन जिन ऋषियों ने जाना वही स्वरूप बन गए, और जिन जिन मनुष्यों ने जाना वो भी वही स्वरूप बन गए, ऐसा है, सबके लिए है प्रवृत्ति, केवल उत्कृष्ट व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है। ठीक है, हमें कहते हैं न च त्वन्मते यद्वारा श्रवणादिकृत्वा विद्योदय तद्वारा चिदात्मनोभूति सिद्धौ कृतम इतरत्र श्रवणादीना इति वाच्यम्। अपूर्वादी शंका करता है, महाराज आपके यहां आत्मा एक ही है ना, आपके मत में अद्वैत है, एक आत्मा है, कहते हैं अच्छा त्वन्मते भी तुम सिद्धांत के मत में भी, भक्ति प्रबंध कार्य तुम्हारे मत में भी, त्वन्मते भी यद्वारा जिस शरीर के माध्यम से सर्वणादिकृत्वा, सभी शरीर तो सर्वणादि नहीं करेंगे, कोई एक शरीर सर्वणादि करेगा, सर्वण मन ध्यास अनेक शरीर है, आत्मा एक है, तो उनमें से कोई एक शरीर के माध्यम से सर्वणादि करेगा, तो यद्वारा माने जिस शरीर के द्वारा, यही है तेरहवीं टिप्पणी में कहा ना यद्वारा देवादि देह उपाधि भेदे न उपहिता नाम भेद प्रतीते है, तेरह है ग्यारह है, यद्वारा त्वन मते माने सिद्धांत मते सर्वत्र देहे आत्मा एकत्व, सारे शरीर में एक ही आत्मा है ना, सिद्धांत मत में वेदांत मत में एक ही आत्मा है एकत्व, कुत्रचित शरीर सर्वणादिना विद्योदय, किसी एक शरीर में उनमें से अनेक शरीरों में से कोई एक शरीर साधना की सर्वणादि करने पर विद्या उदय हो गया, वहां होने पर आत्मा भी एक ही है, इसने जाना तो सबने जान लिया, सबकी मुक्ति होनी चाहिए विद्योदय, तथा तया एवं उसी के माध्यम से वो विद्या के द्वारा ही तया एवं तस्य एकस्य आत्मनो, तुम्हारे यहां तो आत्मा तो एक ही है, एक ही होने से मुक्ति सिद्ध हो, तो मुक्ति सिद्ध होने पर फिर आत्मांतर से बद्ध से अभाव, फिर अन्य आत्मा कोई बद्ध आत्मा रहे ही नहीं, एक आत्मा शरीर विशिष्ट आत्मा ने साधना की श्रवण आदि किया उसके द्वारा ज्ञान हो गया, ज्ञान के द्वारा मुक्ति होने पर आत्मा एक ही है यहां हो गया, तो सब सब आत्मा मुक्त हो गए। इसलिए बद्ध से अभाव, बद्ध कोई रहा ही नहीं, तो देहांतर श्रवणादि ना विद्योदय से वह थे, फिर अन्य शरीरों के द्वारा सर्वादि करके अन्य शरीर में सर्वादि करना ज्ञान के लिए व्यर्थ हो जाएगा, जरूरत ही नहीं। एक व्यक्ति ने साधना की है, आत्मा तो एक ही है, तो इसने इसको मोक्ष होगा तो सबका मोक्ष होना चाहिए। कहते नहीं, सिद्धांत की ओर से कहें ना, एक शरीर अवच्छेद विद्योदय से इष्टत्व, सभी शरीर आत्मा तो एक ही है फिर भी अवच्छेदक भिन्न भिन्न है, एक शरीर विशिष्ट जो होगा वहीं पर विद्या उदय, अन्य शरीर विशिष्ट आत्मा में नहीं हो पाएगी, आत्मा एक होने पर अवच्छेदक भिन्न भिन्न शरीर है, अवच्छेदक उस आत्मा को घेरने वाला शरीर अलग अलग है। न तो एक शरीर अवच्छेद विद्योदय से इष्टत्व, सिद्धांत सिद्धांत की एकदेश बोले कि हाँ एक शरीर विशिष्ट होकर के आत्म विद्या का उदय होने से न वही अर्थ शंका अवकाश है, उस शरीर विशिष्ट आत्मा में तो साधन नहीं हुआ ना, इस शरीर विशिष्ट में हुआ, इसलिए व्यर्थ की शंका नहीं है, सभी को करना पड़ेगा साधन। यदि ऐसा कहे सिद्धांत की ओर से तो पूर्वादि बोलते ना बाच्य हो, ऐसा नहीं कहना, भर्ती प्रबंधगत नहीं। विद्योदया नाम यो यो देवानाम दृष्टो बहुसु सर्वनाम, विद्या के उदय में एक में नहीं है, बहुवचन सुनाई पड़ा है, यो यो देवानाम सृष्टि का बहुवचन है, यो यो देवानाम प्रतिबुद्धता सैव तदव, विद्योदया नाम जो विद्या के उदय होने वाली जो है ना, यो यो देवानाम कहा है, जितने देवता जो जो देवता हैं तथा ऋषि राम तथा मनुष्य नाम ऐसा आया है, श्रुतो बहुसु सर्वणाम बहुत सारे सुनाई पड़े हैं, ये पूर्वादि ने कहा। तो आगे बोलते हैं ग्यारह की टिप्पणी हो गई, यद्वारा सर्वाधिकृत, जिस शरीर के द्वारा सर्वाधिकार तुम्हारे मत में, जिस शरीर के माध्यम से सर्वाधिक करके विद्योदय विद्या उदय हो गया, विद्या ज्ञान प्राप्त हो गया होने पर, तद्वारा ये उसी शरीर के माध्यम से उस आत्मा के द्वारा ही चिदात्मनो मुक्ति सिद्ध हो, आत्मा तो एक ही है ना चेतनात्मा, सभी शरीर में एक ही मुक्ति सिद्धि हो जाएगी। इसलिए कृतम इतरत्र सर्वणादिना वाच्य में कहते हैं अन्य के लिए मान सर्वादि की आवश्यकता नहीं, ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत के ना वाच्य ऐसा नहीं कहा, क्यों द्वारा वेद से अनुसाधित विभागाधीन प्रवृत्ति प्रयुक्त प्रयोजन बट विद्या उदयश्य काल्पनिकत्व यथा प्रतिदि व्यवस्था उपत्ति करते हैं। देखो द्वार भेद है, प्रत्येक शरीर भिन्न भिन्न है, द्वार भेद से द्वार भेद से अनुष्ठात विभागाधीन प्रवृत्ति प्रयुक्त, द्वार भेद जो होता है ना वह अनुष्ठाता कितने लोग हैं वहां मनुष्य, अनुष्ठात विभाग अधीन अनुष्ठाता के विभाग के अधीन है वो, जितने अनुष्ठाते होंगे उनके द्वारा के साधन होगी प्रवृत्ति प्रयुक्त प्रयोजन, वो प्रवृत्ति अधीन जो प्रवृत्ति होगी अनुष्ठाता के अधीन जो प्रवृत्ति होगी उससे प्रेरित होकर प्रयोजन बद प्रयोजन वाली जो विद्या फलशाली विद्या विद्योदय से काल्पनिकत्व विद्या का उदय होना काल्पना कल्पना की, एक ही आत्मा होने पर भी अनुष्ठाता अनेक होने से विद्या जहां साधना होगी वही विद्या उदय होगी काल्पनिकत्व का यथा प्रतिदिन व्यवस्था, जैसे दिखाई पड़ता है जो ज्ञानी हो गया भुक्त हो गया दूसरा नहीं हुआ है, जैसे अनेक व्यक्ति सोए हुए हैं उसमें से जो जगेगा वही तो जागृत में आएगा, बाकी जो सोए हुए हैं वो जागृत में नहीं आता, जैसे प्रतीति होती है अनेक व्यक्ति सो रहे थे उनमें से एक जगह बाकी अभी सो रहे हैं, इस प्रकार अनेक व्यक्ति में जो आत्मा है होने पर भी माने जिसकी निद्रा टूटी वही उठेगा, जिसका ज्ञान हो गया वो जगेगा, जिसका ज्ञान नहीं वो जगता नहीं, यही है। बारह और तेरह की टिप्पणी में कहते, बारह में कहा अनुष्ठात्रीति यथा कर्मानुष्ठात्री राम काल्पनिक भेदा, जैसे कर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं स्वर्ग काम वेदता पुत्र काम वेदता अधिकारी है कर्मकांडियों के यहां, यथा कर्मानुष्ठात्री राम अधिकार लगाना चाहिए, जैसे कर्म के अनुष्ठाता लोग हैं ना उनका काल्पनिक भेदा, वास्तविक भेद ना ये कल्पना से भेद है ना, आत्मा एक ही होने पर भी कर्मकांडी के आत्मा भी एक ही है, एक होने पर भी कल्पना से भेद करते हैं, ये तत्व शरीरावच्छेद से भेद करते हैं, काल्पनिक भेदात नयिक प्रवृत्तिया अपर प्रवृत्ति व्यर्थ, एक की प्रवृत्ति से अन्य की प्रवृत्ति व्यर्थ नहीं होती, वहां कर्मकांडी होगा, एक ने स्वर्ग काम ये जो बोल दिया उसने यज्ञ सुना यज्ञ कर लिया तो सब लोग चुप हो जाएंगे या अन्य भी प्रवृत्ति होगी, एक ही प्रवृत्ति से अन्य की प्रवृत्ति रुकती नहीं। ठीक इसी प्रकार नापी एक प्रयोजन है ना, नापी तो एक प्रयोजन है ना, सर्वेशम प्रयोजन बताओ, एक फल के लिए सबका फल भी नहीं होता, कोई पुत्र चाहता है, कोई स्वर्ग चाहता है, कोई पशु चाहता है, भिन्न भिन्न फल चाहते हैं। एक व्यक्ति ने स्वर्ग चाहा, स्वर्ग के लिए कर्म किया, दूसरा भी स्वर्ग चाहता है ऐसी बात नहीं, दूसरा पुत्र चाहता है, तीसरा पशु चाहता है, इत्यादि है। फल एक प्रयोजन में भी, एक फल के लिए भी नहीं होता, साधन भी एक नहीं है, फल भी एक नहीं है, कर्म का नहीं होगा जैसा होता है। नापि एक प्रयोजन है ना सर्वेशा प्रयोजन, मतलब एक प्रयोजन माने फल के लिए सबका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रयोजन होते हैं, साधन भी भिन्न भिन्न होते हैं सबके, और फल भी भिन्न भिन्न होते हैं कर्मकांडी होते हैं। तथा इसी प्रकार दैकत्र श्रवणादि ना, उसी प्रकार यह भी एक व्यक्ति में श्रवणादि कर ली करने पर अपरत्र तेषां व्यर्थ, अन्य के लिए श्रवणादि व्यर्थ नहीं होते, जैसे कर्मकांडी होगा नहीं होता, एक ने स्वर्ग के लिए एक किया तो दूसरा नहीं करेगा, ये बात नहीं है, कर जाते हैं। इसी प्रकार यहां भी ऐसे ही है, आत्मा एक होने पर भी तब तक सजावच्छेद माने साधन हो जाती है, साधना हो जाते हैं। कारण तेरह में कहा यथा प्रतीति, कैसे प्रतीति, प्रतीतिम अनविक्रम यथा प्रति, अव्यवाह समास है, प्रतीति को उल्लंघन किए बिना जैसे प्रतीति हो रही, ज्ञान जैसा हो रहा है उसी प्रकार मानना होगा। देवादिदेह उपाधि भेदे न उपहितानाम, देवादिदेह देव शरीर है और मनुष्य शरीर है और ऋषि शरीर इत्यादि, देवादिदेह देवादि का जो देह आदि से लेना है, मनुष्य ऋषि आदि उपाधि भेदे न, उपाधि भेद के कारण से उपहितानाम भेद प्रतिदे, जो उपहित आत्मा है वो भेद प्रतीत हो जाता है, उपाधि के भेद से उपहित में भी भेद प्रतीत होता है। जैसे घट अनेक घट बन गया तो गदाकाश भी भिन्न भिन्न जैसे लगते हैं, उपाधि के भेद से उपहित में भेद जैसा लगता है प्रतीत होने से। तेषां च तत्र तत्र उपवन्न विद्या, उस उपाधियों में ना उस स्थान पर जो उत्पन्न विद्या है ज्ञान है उसके द्वारा विद्या मोक्ष प्रतीत, अब मोक्ष प्रतीति भी होगी, भेद की प्रतीति भी हो रही है, आगे जहां जहां ज्ञान हो गया वहां मोक्ष की प्रतीति भी हो जाती है। न उक्त व्यर्थ शंका, इसलिए व्यर्थ की शंका नहीं है, आत्मा एक ही है तो एक शरीर ने काम किया तो सबके लिए हो जाए, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। ये कहा ठीक है, हम कहते हैं आगे वस्तु तो निर्विशेष चिन्हते, वास्तव में आत्मा में कोई कल्पना हो ही नहीं सकती, निर्विशेष है, कोई विशेष नहीं है, चेतन मात्र है वो, न अविद्या विद्या, न अविद्या है न विद्या है, वहां दोनों नहीं है, दोनों कल्पना है, ज्ञान भी कल्पित है अज्ञान भी कल्पित है, आत्मा में न अज्ञान है न ज्ञान है, वास्तव में जो निर्विशेष आत्मा है वहां ज्ञान अज्ञान दोनों नहीं है, वास्तव में यही है, सारी कल्पना से होते हैं। वस्तु तो निर्विशेष से चिन्ह मात्र, जो निर्विशेष है कोई विशेष नहीं है, जहां ऐसा है करके बोला नहीं जा सकता, ऐसा निर्विशेष चिन्ह मात्र में न अविद्या विद्या, अविद्या भी नहीं विद्या भी नहीं है, अविद्या माने अज्ञान, विद्या माने ज्ञान, दोनों नहीं है, प्रथमा दो वचन है, दोनों नहीं है, बंध मुक्ति चाह, और बंध भी नहीं मुक्ति भी नहीं, वहां निर्विशेष आत्मा में न बंधन है न मुक्ति है, ये सारी कल्पना हो जाती है। इति अभिप्रेत्य, ऐसा स्वीकार करके परपक्ष निराकरण उपसमृत्य, भक्ति प्रपंच का जो पक्ष था परपंच उसका उपसंहार करते करके श्रुति व्याख्यान प्रस्तुत, और श्रुति के व्याख्यान का ही प्रस्ताव रखते हैं, कहा आज श्रुति का व्याख्या करेंगे, क्योंकि श्रुति में कहा था भक्ति प्रपंच, श्रुति में कहा था आर्तवाग ने कहा था यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम बाघ अप्येति, जो बड़ा हुआ व्यक्ति ना अज्ञानी पुरुष उसके जो बाघ इंद्रिय है, बाघ इंद्र बाघ अधिष्ठापित देवता वह अग्नि में लीन होगी इत्यादि प्रत्येक का बताया, उस स्थिति में ये जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है, ये प्रश्न है, उसका उत्तर आगे बोल जाते हैं, भाई ये समुदाय में उत्तर नहीं दिया जा सकता, मेरे हाथ पकड़ो हम जाते हैं एकांत में, तो एकांत में गए विचार किया, विचार करने से निर्णय लिया, तो अब क्या निर्णय लेते हैं, स्मृति बोलती है उन्होंने यही कहा, कर्म को ही कहा, जीवात्मा कहाँ आश्रित, अज्ञान जीव कहाँ आश्रित होता है, मर रहे जवान कर्म क्यों, थूल शरीर में आश्रित नहीं है, थूल शरीर मर गए, सूक्ष्म शरीर भी तत्त्व अपने देवताओं में लीन हो गए हैं, वहां भी नहीं है, कहाँ आश्रित होगा, कर्म में आश्रित होकर के आगे शरीर लेगा, पूर्वकृत कर्म में आश्रित होता है, यही उत्तर देना है, ये कहना चाहते हैं। कर्तव्य श्रुति व्याख्यान है यत्र इत्यादि आकांक्षा पूर्वक व्याख्या है, अवतार दिया, तो श्रुति का व्याख्यान कर्तव्य हो गया, जैसे श्रुति ने कहा वैसे व्याख्या करना ठीक हो गया। यत्र इत्यादि यत्र अश्य पुरुषस्य व्रतस्य बाघ अग्निम अप्येति इत्यादि वाक्य है श्रुति में, आकांक्षा पूर्वक होता है उसे जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूर्वक उसके अवतरण देते स्मृति का, ये कहा समय हो गया है रखते फिर आज करें। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्वस्य पूर्णमादाय पूर्वमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।